e băutura. Hop, hai iar așa. Și mândruța altuia. Ce? Roată, roată și iar roată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te, roată vieții, să amanii tinereții. Roată, roată și iar roată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te, roată vieții, să amanii tinereții. Odată lângă mamă, lângă tată. De-aș putea să întorc anii, să mai fiu băiatul mamii, să mai fiu ce-am fost odată lângă mamă, lângă tată. Roată, roată și iar roată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te, roată vieții, să amanii tinereții. Roată, roată și iar roată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te, roată vieții, să amanii tinereții. Doar șarier ca bujile de fermă și se întinde pe capotă, că se poartă e la modă. Ea se uită la motor, eu alimentez de zor, eu alimentez ușor. Și se întinde pe capotă, că se poartă e la modă. Ea se uită la motor, eu alimentez de zor, o alimentez. Și la fat, băiețașul e vazat.